Niedawno słuchaliśmy jej najnowszej płyty zespołu New Bone, Longin, a to album starszy, sprzed ponad 10 lat, nagrany w studiu Tokarnia, czyli u Janka Smoczyńskiego, 8-9 stycznia 2009 roku. No i kiedy sobie przed audycją porównałem skład zespołu, no to trochę się pozmieniało. Choćby na perkusji Arek Skolik, grający tutaj, i także autor tej kompozycji Song for Kacperek. Jedno się nie zmieniło, a właściwie trochę więcej się nie zmieniło, ale o tym więcej za moment. Tomasz Kudyk, trąbka i flygelhorn, to jest przecież lider tego zespołu. Marcin Ślusarczyk, saksofon altowy. Teraz na alcie gra Bartek Prucnal w New Bone. Na fortepianie wtedy, w 2009 roku, Paweł Kaczmarczyk. Teraz na fortepianie gra przecież Dominik Wania. Na kontrabasie, bez zmian, Maciej Adamczak. No i tu na perkusji Arek Skolik na tej płycie z 2009 roku. Jeszcze przed nami dwa utwory z tego albumu. It's Not Easy, czyli Nie Jest Łatwo. To utwór tytułowy autorstwa Tomasza Kudyka, to jego kompozycja, i Charlie Knows, kompozycja Pawła Kaczmarczyka, którego zresztą spotkałem w Krakowie zupełnie przypadkowo. Okazuje się, że tak naprawdę nie ma przypadków. Kiedy się wysiada z parkingu, na parkingu samochodu i spotyka się Pawła Kaczmarczyka wędrującego jak gdyby nigdy nic ulicami Krakowa. Charlie Knows to kompozycja Pawła właśnie z tej płyty New Bone z 2009 roku. Thank you. Zespół New Bone z płyty It's Not Easy, 2009 rok. Słuchaliśmy Song for Kacperek, to jest kompozycja Arka Skolika, perkusisty grupy Wówczas. It's Not Easy, tytułowy utwór Tomasza Kudyka, lidera zespołu, i Charlie Knows, pianisty ówczesnego Pawła Kaczmarczyka. Jeszcze jedna osoba tutaj powinna się pojawić, jedno nazwisko, bo wymieniając tych wszystkich muzyków i porównując składy z 2009 do 2020, nie wymieniłem nazwiska perkusisty Dawida Fortuny, a to dlatego, że specjalnie chcę go uhonorować, bo dziś Dawid Fortuna obchodzi urodziny, właśnie 2 września. Dawidzie, abyś nam jak najdłużej pięknie bębnił, tak jak to wszystko do tej pory wyglądało i brzmiało. Dawid Fortuna na perkusji, Maciej Adamczak kontrabas, Dominik Wania fortepian, Bartłomiej Prucnal saksofon altowy i Tomasz Kudyk trąbka flygelhorn. Najnowszy album zespołu New Bone zatytułowany Longin dotarł do mnie jakoś w połowie roku, nawet chyba wcześniej trochę, do Trójki. Słuchaliśmy sobie tej muzyki wielokrotnie w naszych nocnych spotkaniach i w audycji Teraz Polskie, i w audycji Mało Obiektywnie. Na stronie newbone.art.pl są zapowiedzi koncertów zespołu jesiennych, a także już przyszłorocznych. Mam nadzieję, że wszystko się będzie dobrze układało i panowie będą mogli zagrać tę muzykę także na żywo. A to muzyka piękna jest na tej najnowszej płycie zatytułowanej Longin. brzmi zespół New Bone na płycie Longin, wydanej w 2020 roku. Album wyjątkowy, bo to dedykacja dla pamięci ojca Tomasza Kudyka, Jana Kudyka, który, jak czytam na okładce, to cytat z Tomka, dedykuję tę płytę pamięci mojego taty Jana Kudyka, który przekazał mi część swojej wrażliwości, talentu i pasji do tego, co robię dzisiaj. Tomasz Kudyk. No i tak brzmi ta muzyka. I tak się kończy ta płyta. Longin utworem Farewell, czyli pożegnanie. A wcześniej Prolog i Nanga Parbat. To kompozycje lidera zespołu Tomasza Kudyka. Jeszcze raz Państwu przypomnę. Bartek Prucnal, altowy saksofon. Dominik Wania, fortepian. Maciej Adamczak, kontrabas. I Dawid Fortuna, dzisiejszy jubilat albo solenizant, jak kto woli. W każdym razie Dawid Fortuna dzisiaj obchodzi swoje urodziny na perkusji. Tu, na tej płycie New Bone, zatytułowanej Longin. No a teraz posłuchają Państwo w trójce muzyki z płyty, której jeszcze nie ma. O? Takie rzeczy u nas wciąż się dzieją. Ten album oficjalnie pojawi się w najbliższym wydaniu miesięcznika Jazz Forum. Jeszcze go nie ma, a w trójce już go mamy.

Taka muzyka jest na płycie, której jeszcze nie ma. Nie, nie, spokojnie, wszystko się zgadza. To będzie album dołączony do wrześniowego magazynu Jazz Forum. Prenumeratorzy na pewno dostaną taką płytę razem z Jazz Forum. Słowo wstępne na okładce tej płyty to jest słowo autorstwa Pawła Brodowskiego, redaktora naczelnego Jazz Forum. Już pierwszych kilka zdań nakreśla nam tło tego wszystkiego, co tutaj na tej płycie jest zarejestrowane. Jamming with KC właściwie. Tak, Jamming with KC to jest taka pocztówka z Kansas City. To jest to, co się zdarzyło, kiedy grupa polskich muzyków jazzowych wybrała się do miejsca urodzin Charlie'ego Parkera, jednego z najważniejszych, najbardziej wpływowych muzyków w historii jazzu. A dokładnie w setną rocznicę jego urodzin w ostatnią sobotę w jeszcze nieotwartym klubie Jasmine, klubie jazzowym w Warszawie, odbył się koncert. Koncert, na którym miałem przyjemność być i podziwiać w akcji tych muzyków na żywo. Pozwolą Państwo, że zerknę do internetu, aby Państwu powiedzieć, kto grał. A grali Sylwester Ostrowski na saksofonie tenorowym, Kasia Pietrzko na fortepianie, Kuba Mizeracki w nowym, zaskakującym okulary nowe są, taki nowy look ma Kuba. Okulary, długie włosy, a to jeszcze pewnie będzie o tym chwilę, aby pogadać z Kubą. Kuba Mizeracki na gitarze, Maciek Kądziera na saksofonie altowym, Kacper Smoliński harmonika, Tomasz Chyła na skrzypcach, Jori Stepe na kontrabasie. Uwagę, Jorisa zwróciła moja koszulka z festiwalu Jazz na Odrą, tak na marginesie, no i Eric Allen na perkusji. W takim składzie Jazz Forum Talents grali w klubie Jasmine. A na tej płycie Jamming with KC są także przyjaciele amerykańscy. Specjalni goście Bobby Watson, Logan Richardson, Keon Harold, Royal Chief, Laura Taliatella, Talia Latella właściwie i Daniel Hoggins. To wszystko na tej płycie Jamming with KC. No i to jest także, przypomnę Państwu, wynik tych wyjątkowych spotkań, pierwszego wyjątkowego spotkania na tym showcase Jazz Forum w Szczecinie jesienią 2019 roku. Planowaliśmy wtedy dalszy ciąg jesienią tego roku. No ale jak Państwo się domyślają, w tym roku się nie uda, ale może uda się w przyszłym 2021. I z tą nadzieją dziękuję Państwu za spotkanie w audycji Teraz Polski, a żegnamy się muzyką Jarosława Śmietany, bo to 2 września, już 7 lat, jak nie ma go z nami. Mariusz Owczarek, Teraz Polskie, do usłyszenia w Trójce za tydzień o tej samej porze.